ऐसा हुआ फिर तुलसीदास जी बाद में लिख भी दिए कि गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी सोधि के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी कर्म गति टारे नाही टरी। जो कर्म गति रही जो संस्कार थे वो नहीं टारे टरी। सीता कितना दहेज दिया, प्रत्येक बाप सोचता है कि ऐसा दें कि हमारी बिटिया सुखी रहे। जनक जी इतना दहेज दिए जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी, इतना दिए कि लोकपाल कुबेर भी सिहाते थे कि जितना इन्होंने दहेज दिया हमारे पास कुछ नहीं है। दास दासियां घोड़े सोने का रथ चांदी का बर्तन कितने का, किंतु सीता जी के जीवनी में देखा जाए यदि तो न तो चप्पल रहा। तब रघुवीर श्रमित सियजानी देख निकट बट शीतल पानी तहाँ बस कंद पूर्ण फल खाए प्रात नहाए चले रघुराई। पानी पियत रहे अंजुली से और चलने में छाला पड़ जाते थे पैर में कंद मूल फल। आखिर इतना बढ़िया जब लगन ज्योतिष रही तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। सीता का हरण दशरथ का मरण लक्ष्मण के शक्ति कितना का कितना विपत्ति झेल झाल कर अब फिर बैठे सिंहासन में। अब थोड़े काल में ऐसा एक धोबी कह दिया कुछ उठ पटांग, फिर राम भेज दिए सीता को वन में, फिर वन में चली गई राज में कहाँ बैठी। फिर बाद में लड़के हो गए कैसे कैसे, तो फिर कहे राम कि अब सीते चलो तुम निर्दोष हो और अब चलो तुम राज करो वहाँ अयोध्या में। और सीता जी फिर धरती में प्रवेश कर गई, जहाँ से आई वहीं पहुँच गई। तो यदि ऐसा देखा जाए तो ज्योतिष का कुछ नहीं है प्रभाव। और लगन तिथि लोग नहीं कितना करते हैं कि अबे ब्याह नहीं होता अबे नहीं बनता, तो ये है बात ऐसे। तो यह जैसे अब नारद जी गए थे वहाँ हिमांचल के घर में, हिमांचल ने कहा कि हमारे लड़की का तुम देखो भाग्य रेखा का इसके भाग में लिखा है। नारद जी ऋषि थे महात्मा थे, ज्योतिषाचार रहे होंगे, 14 विद्या के वो थे ज्ञाता थे नारद जी। तब उन्होंने देखा पार्वती की हस्तरेखा और फिर देखते ही बताने लगे कहने लगे कि ये तुम्हारी लड़की जो है बहुत वो है बहुत भाग्यशाली है बहुत सुलक्षण है और इसकी पूजा तीनों लोक में होगी और स्त्रियां पतिव्रत धर्म पर इसका नाम लेकर चढ़ेंगी चलेंगी और अपने पति को बहुत प्रिय होगी। फिर बताने लगे कि इसको बर ऐसा मिलेगा जो जोगी जटिल अकाम मुनि नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलहि परि हस्त असरेख। किसको ऐसा ऐसा वर मिलेगा ना उसके घर रहेगा ना द्वार ना माता ना पिता और विभूति लगाए रहा वस्त्र भी नहीं रहेगा नगन वेश रहेगा ऐसा पति मिलेगा। सब उदास हो गए कि अब क्या करें ऐसा मिलेगा अमरसा न होए देवर इस बाड़ी। सोचे दंपति सखी सयानी कि ये अमरसा नहीं हो सकती इनकी वाणी अब क्या करें कैसे। नारद जी देखे उनको दुख का फिर सोचने लगे कि जो जो हम ये दुर्गुण बताए हैं सब शंकर जी में पाया जाता है और शंकर जी के साथ यदि ब्याह हो गया तो दोष भी गुण में परिणित हो जाएगा। तो कहें अब शंकर जी कैसे मिले, कहे जितने भी हम बता दिए गुण दुर्गुण लड़के के वो सब शंकर जी में है विद्यमान है। और यदि शंकर भगवान के साथ ब्याह हो जाए तो जितने भी दुर्गुण है सब गुण में बदल जाएंगे। बता पाए नहीं पाए नारद जी, वो कह दिए कि ऐसे ऐसे करें तपस्या शिव जी का और जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकें त्रिपुरारी। यदि वो तपस्या करती है तो भावी जो कुसंस्कार है वो सब मेट देंगे शंकर भगवान। और फिर लग गई तपस्या में, हुआ ब्याह शिव जी के साथ। तो यहाँ पर एकदम सही होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि नारद जी थे महापुरुष अब जैसे हमारे गुरु महाराज थे, परमहंस महाराज जी थे, पढ़े लिखे कुछ नहीं रहे, न वो जानते थे ज्योतिष न कुछ नहीं, लेकिन हर एक बात वो बता देते थे। क्यों बता देते थे? कि संयम और भगवान की जब प्राप्ति हो जाती है तो सब कुछ उनके सब सामने रहता है। तो तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्वभद्र सब तुम्हारे यहाँ था, कि उनके हाथ में जैसे बेर रखा रहा है हथेली में, बस उसी प्रकार से सब कुछ सामने रखा हुआ है। शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों से मिश्रित रहता है। कोई भी शब्द बोला, अब उस शब्द में अर्थ भी है, उसका ज्ञान भी है कि ये सजाती है कि बिजाती है, शब्द क्या है। और महापुरुष केवल शब्द भर सुन लेते हैं, फिर उससे वो उसका संयम के द्वारा अलग अलग करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो हर एक पशु पक्षी की बात समझ लेते हैं। परिणाम त्रय संवाद अतीत अनागत ज्ञानम, धारणा ध्यान समाधि, ये तीनों के सामूहिक का नाम है संयम। और तीनों में जब ये संयम सध गया कि धारणा ध्यान समाधि, भगवान का ध्यान किए, थोड़ी से ध्यान लगा, समाधि लग गई, का है वो उसके स्वरूप का पकड़े, समझ में आ जाता है सब बात अलग अलग। अतीत अनागत, जो बीत गया है आने वाला है, भूत भविष्य सब समझ लेते हैं, उनके सामने रहता है। तो इस प्रकार से नारद जी थे, वो समझ लिए थे, बता भी दिए थे। तो कोई भी जो संत होते हैं वो इसका बता देते हैं कि ऐसे से ऐसे है, और वैसे है जैसे पंडित लोग बताते रहते हैं तो उसमें 80% तो सही होता है। ज्योतिष ऐसी बात नहीं है, एक गणित है ज्योतिष। अब जैसे कुंडली बना देते हैं पंडित लोग, लड़का पैदा हुआ तो जो अच्छा है जानकार है किस नक्षत्र किस घड़ी किस समय उससे, और फिर उससे गणित बनाते बनाते सब उसका भविष्य आ जाता है, लिख जाता है, होता भी है। दो भाई थे सग गए, अब बड़े लोग थे, एक तो कुसंगत में पड़ गया, एक सत्संगत में पड़ गया। एक जाया करे संतों के यहाँ, वहाँ जाया करे, कुछ सुना करे, सेवा किया करे, और एक कुमारगी हो गया, जुआ खेला करे, शराब पीता था और नाच देखता था पतुरिया का, और वो कहता था कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, भजन करना चाहिए। वो कहे बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है और खूब मौज मस्ती लेना चाहिए। चार वाक वाला सिद्धांत उसका था कि पियो तो घी पियो, चाहे उधार ही मिले। बार बार मनुष्य तन न मिली, दोनों के ज्ञान एक दूसरे से उल्टा था। एक दिन जो गया था सत्संग में तो वहाँ से लौट रहा था, उसके कुछ साथी भी थे साथ में सत्संग, उसके खूंटी लग गई, आर पार हो गई, वो अरहर के होती खूंटी, अरहर जब काटते हैं बहुत नुकीली होती है, तो लग गई आर पार हो गई, बहुत खून बहा आया लंगड़ाते हुए। उसका भाई कहा कि देख ले ससुर, हम कहते मर गई है किसी दिन साधुओं के चक्कर में, यह लगा हम गए रहे नाथ दे कर अंडी का आवत रहे, एक हार पा गए सोने का, दिखाया बहुत बेशकीमती हार था सोने का, लाखों रुपए का। तो उसे बहुत धक्का लगा कि वास्तव में सही है, ये कहा होता है कि हम जब सही रास्ते में हैं हमारी इतनी बड़ी खूंटी लगी, इतना बड़ा दंड मिला, अरे ससु कुपात्री का सोने का हार मिला, आखिर ये कैसे होता है? और ऐसे होता भी है कि बहुत से जो सत्कर्म करते हैं उन्हें दुख मिलता है, जो कुकर्मी उन्हें सुख मिलता है। तो उनके साथी संगी रहे, कहे बहुत बड़ी शंका वाली बात है। तो है तो दोनों के कुंडली ही निकाले, रखे थे कुंडली थी उनके घर में, ले गए तो एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उनको दिखाए, कहा सुबह सुबह कहे ज्योतिष वो देखो तो कुंडली ये भाग में का लिखा है। तो देखा कुंडली बिगड़ गया, ज्योतिषाचार्य कह रहे वो आदमी मर गया, कल 11:30 उसकी मृत्यु थी, मरी कुंडली सवेरे दिखा दे वहाँ ससुर, कहाँ से बोहनी खराब किए, वो देख के बता दिए। दूसरे को देखे कह रहे वो तो राजा हो गया, कल उसको 10 बजे रात में उसका तो राज अभिषेक होना था, वो कहाँ है, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं, हमको भी कुछ मिलेगा। तो दोनों प्रकट भय, कहे हम है दोनों, न हम मरे हो, कहे ना हम राजा भाई, कहे तुम करते क्या हो? तो बताया कि हम सेवा करते हैं, गुरु महाराज की सत्संग सुना करते हैं, वहीं आते जाते हैं। कहे अरे यार तुम्हारी मौत थी, कुंडली ज्योतिष कह रही है मौत थी, किंतु तुम्हारा कर्म ऐसा था सेवा भजन के द्वारा मंत्र के द्वारा मृत्यु टल गई, अब न मरोगे। कुछ तो जरूर हुआ होगा। कहा ये लत्ता बांधे कपड़ा खूंटी लग गए। कहा बस बेटा तुमने ऐसा कर्म किया पुण्य कर्म, उसे मौत से पार हो गए। कहा तुम क्या करते हो, तुम्हें राजा होना था तो बताया ऐसे ऐसे शराब पीते हो करते। कहा सारा पुण्य सब छीण हो गया, अब ये हार पा गए हो, 10 दिन में इसको भी छान घोट के लंबे कर जाओगे। फिर बसोगे गगरी भर धान तो धनपत नाम और चुग्घा धान तो गणपत नाम, फिर भीख मांगोगे। तो इसलिए यदि भगवान का नाम जपने लगे, भगवान का भजन करने लगे, भगवान ध्यान में आने लगे, तो जितने भी ये कुसंस्कार होते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेठत कठिन कुवंक भाल के, कुसंस्कार सब मिट जाते हैं। पंडित एक रहे हैं बेचारे, बहुत गरीब थे, संयोगन एक महात्मा पहुंच गए उनके दरवाजे पर, बहुत तो हटाने कोशिश किया कि हट जाते तो बड़ा अच्छा रहा, हम इन्हें खवावें का इनकी सेवा क्या करें। और दिन भर एक थके महात्मा जाए के नाम न लिए, कैसे मांग जांच के खवाए। जब ध्यान में बैठे वो महात्मा, ब्रह्मा जी से पूछे कि है तो बहुत श्रद्धालु पंडित, गरीब क्यों है। ब्रह्मा जी बोले इसके भाग में केवल हम एक घोड़ा लिखे हैं, बस होएगा, जीवन पर्यंत एक घोड़ा रहेगा मर तक के, बस और कुछ न रहेगा इसके। कहे अच्छा ठीक है। सुबह हुआ, उतने पॉइंट जान लिए महात्मा, बस कहे पंडित तुम्हारे घोड़ा है क्या। कहे हाँ महाराज एक घोड़ा है, बैठ के तेरा ही वो रही खाए जाते हैं। कहे बेच सरवा नहीं थे, जल्दी हटाओ अच्छा मैं आँखी के सामने बेच डाल। कहे फिर हम क्या करेंगे, धन मत दे, हुक्का पोशाक मत दे, दाढ़ी एक मियाँ कर दो। कहे नहीं बेच, बेचा दिए 5 रुपये का। महात्मा कहे ले वाला जो कुछ हो आटा भाटा बने दे, पूड़ी सा खीर 5 रुपये का बहुत मिला। शाम होते होते फिर एक कोई घोड़ा बांध गया, सुबह का बेचे ही जल्दी से फिर से बाजार गया, 10 रुपये का बेचा। फिर कोई शाम के एक घोड़ा बांध गया, उसको और ज़्यादा कीमत में बेचा। अब पंडित का विश्वास हो गया, कहे महाराज आप जन्म भर बने रहे बहुत, कहाँ से आप आ गए, आप तो भगवान हैं, बैठे बैठे बिजनेस बता दिए। अब बिजनेस घर ही में 4-5 घोड़े में ब्रह्मा जी महात्मा से बोले हैं ध्यान में कि क्यों हमको तुम परेशानी में डालते हैं। कहे का परेशानी है। कहा इसके हम एक घोड़ा लिखे हैं भाग में, तकदीर में हमेशा एक घोड़ा रहेगा, आप उसे बिचवा देते हैं, फिर किसी के प्रेरणा करके कैसे कैसे एक घोड़ा हमें यहाँ पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि लिखा है कर्म में इसके। महात्मा कहे तुमसे कहा यह सोना चांदी मांगता है, घोड़ा लिखे देते रहे घोड़ा। कहा करें ब्रह्मा जी उसका भाग हटा दिए, अच्छी भाग कर दिए। तो पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साँचो दिल नहीं अपना तासे लागत देर। तो तकदीर का लिखा हुआ तो मेट देते हैं संत, लेकिन अपन मनवा साँचा नहीं, इसलिए देर लगती है। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं हमारा ये काम नहीं वो नहीं हुआ, बहुत से होते हैं एकदम रद्दी वाले, उनका तुरंत हो जाता है। तो बात क्या है, तो इसमें ये है कि मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक, साँचा दिल हो, साँचा है तो परमात्मा है सत्य है, माया मिथ्या है, माया असत्य है। लेकिन जब तक माया भीतर भरी है, भगवान बाहर हैं, तब तक देर लगेगा। भगवान का भीतर आ ले मन क्रम वचन से, सत्य का पकड़ ले, कुछ हुआ हो अपन से करें लगे चले लगे। जैसे वो थे सत्संग में जाते थे, उनकी मृत्यु हट गई, मिट गया नसीब को। तो इसलिए जो तमाम कामनाएं तमाम संकल्प भरे रहते हैं, इसलिए देर होती है। तो ये मन ही घोड़ा है, तो सबके पास ये मन है, इसमें कुसंस्कार बढ़ा है, तमाम मान्यताएं भरी है, मन दौड़ रहा है, एकाग्र नहीं होता। कहीं कोई संत मिल गए, सतगुरु मिल गए, ये मन का परिवर्तन होने लगता है। मंत्र जिसे कहा गया है, मन का अंतरण हो जाए, नाम मन को अपने में स्थान दे दे, मन वो नाम जो है मन को सिमेट ले, तो ये मन रूपी घोड़ा जो है दरिद्रता जो छाई हो मिटने लगती है, क्रमशः परिवर्तन होने लगता है। एक प्रकृति पूरी हुई तो दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे त्यों त्यों भाग्य उज्ज्वल होता चला जाएगा, स्वभाव का चेंज करना होता है। अब जैसे केवट रहा, रामायण में कथा आती है कि उसे साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगति महु जासु न रेखा, कायर कपटी कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। ऐसा भगवान बना करके उसे भेजे कि भाग रेखा नहीं थी, भक्ति की रेखा नहीं थी, छाया पड़ने से लोग स्नान करते थे और कपटी था, कायर था, कुटिल सब जितना होते हैं ऐब सब उसमें था। किंतु भगवान राम जब पहुंच गए और वहाँ नाव में पार करने लगे तो उसकी घर वाली गई, कहा इनको पार मत करना गंगा। और उसने पहले से व्यवस्था कर लिया था, सब नाव वालों को इधर उधर हटा दिया था, कह दिया था कि केवल हमारी ही नाव यहाँ रहेगी, हम ही इनको पार करेंगे। राम लक्ष्मण सीता को कोई नाव नहीं थी और अपना नाव लेके टापू में बांध करके बैठा रहा, बिरहा गा रहा था। इसकी घरवाली, उसकी घरवाली मना किए रहे कि एक बार पत्थर पर इन्होंने पैर रख दिया, हमने सुना है हो गई नारी पत्थर से, कहीं अगर छू दिए नाव को तो नाव भी नारी हो जाएगी, तो गड़बड़ हो गई, इसलिए पार मत करना। वो किनारे खड़ी थी, वो बीच टापू में नाव लिए थे। राम लक्ष्मण सीता पहुँचे गंगा किनारे, इधर देखे राम, इधर उधर कोई नाव नहीं दिखाई पड़ी, तो मांगी नाव न केवट आना, एक नाव दिखाई पड़ी। राम बुलाए, मांगी नाव न केवट आना, उसने हाथ जोड़ा, कहा तुम्हार मर्म मैं जाना, कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। उसने कहा, राम कहे हमको उस पार जाना है, केवट ने कहा यही घाट से थोड़ी ही दूर यह है, कटिलव जल था हाँ दिखाई अजो, पर से पग धूर तरे तरनी, घर नहीं घर क्यों समझाए जो। कहे हे महाराज यदि हम तुमको पार कर दिए तो अपनी घर वाली कैसे समझाएंगे, खोपड़ी खा जाएगी, वही बगलिए तो तुम्हारे खड़ी है किनारे। राम बोले, उसने कहा बरु तीर मार रही लखन पै, जब लग न पाए पखारी हों तब लग न तुलसी, कि हम इनका पार नहीं उतारेंगे। और चाहे लक्ष्मण जी तीरे में पटक के हमें मारे, धनुष वाली तीर नहीं, कि चाहे तीरे गंगा के हमें मरबे करें लक्ष्मण जी। कहा यही घाट से थोड़ी ही दूर यह है, कटिलो जल था दिखाई ये जू, पर से पग दूर तरह तरनी, घर नहीं घर क्यों समझाई जू, बरु मारी ये मोह बिना पग धोए पे नाथ न नाव चढ़ाई है जो, तुलसी अवलंबन और कछु लड़िका कही बात जी आए जो, कि लड़कन का कैसे हम जी आएंगे, नाव हमारी गायब हो गए, चाहे लक्ष्मण जी मरबे कह रहते हैं लेकिन हम पार तो ना करेंगे, नहीं तो हमारी घरवाली बहुत लड़ाई करेगी। राम बोले, अरे आप घरवाली को समझा ले हमको पार कर दे, अब औरत को समझाने भर के लिए तुम्हारी बुद्धि नहीं है। केवट कहे महाराज हम नहीं समझा सकते औरतन का, जिस औरत को समझाते समझाते तुम्हार बाप मौत के घाटी तक पहुंच गए और शायद मरी गए हो, इतने विद्वान थे बुद्धिमान और पैर पकड़ लिए, अब मांग इसी से अब वही देव तो ही तुम्हारे माँ का, लेकिन एक बात सुना, अब तुम भी घर में इतना समझाए हमारे साथ मत चलो, यहाँ रहो चाहे ससुराल में, तुम्हारी बात एक को माने, पीछे पीछे लगे आगे चल के कहो न विपद खड़ी कर दें, तो जिस औरत को तुम और तुम्हारा बाप नहीं समझा पाए तो हम कहा समझाएंगे। राम कह रहा बड़ी ऊंची बात कहा, कहते हमें पार्क जाना है कर दे जैसे हो, कहे अच्छा ठीक है। केवट राम रजा या सुपावा, पानी कठौता भरी लयावा, गांव में गया तो सबके यहाँ कठौती रही, सोचा कि चरण का प्रभाव पड़ेगा कठौती से, कठौती नारी संज्ञा नारी होई, कठौता लाया कि मनसेदु होई, न कुछ करी सर्वा नावें चलाई, आदमी होई कठौता से। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा है चिते जान की लखनतर। इसके पहले जब घर से चले थे और वहाँ रुक गए थे तमसा नदी के किनारे, तो वहाँ पर उसने बंटवारा कर लिए थे, लक्ष्मण जी दाहिने अंग का, सीता जी बाएं अंग का, कि हम दाहिने अंग के सेवा करब, तुम बाएं अंग के सेवा करिए। अब वह जन्म में जाया करे केवट कछुआ रहा, राम का पैर छुए विष्णु भगवान का, तो शेष नाग फुसकार देत रहे, लक्ष्मी जी मारे दौड़त रहे, तो नहीं छू पाया। एक दिन ये हिम्मत जुटाया तो लक्ष्मी जी पटक दिए, पैर पटक के मर गया कछुआ, वह केवट हो गया। तो ये बात सुन करके राम हंसे, सीता लक्ष्मण की देख के तरफ देख गए कि पहले पैर नहीं छूने देते थे, अब दोनों को छुएगा यानी धोएगा। और फिर उसने भगवान का पैर धोया, पार किया। राम फिर उसे अंगूठी दे रहे थे, उसने नहीं लिया। तो फिर राम वहाँ गया, पहले करी दंडवत भेंट तरी आगे प्रभु विलोकत यति अनुरागे, और पहले कुछ चढ़ाया वढ़ाया फल फूल सब कुछ, और फिर प्रणाम किया। देखा राम कुशल पूछे, कहे महाराज नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जनु लेखे, आज आपके दर्शन से हम भाग के पात्र हो गए, नहीं कहे पहले तो हम कुपात्र रहे। राम कहे तुम मम प्रिय भरत जस प्राता, भरत के समान हो गया, कहाँ कितना नीच और कहाँ कितना ऊँच, नहीं वशिष्ठ सम को जग माही, यही सम निपट नीच को नाही, अब भगवान भरत के समान कर दिए। तो यही बात है भाग बदलने का उपाय, कि भगवान का पहले हृदय में स्थान दे। दंडवत माने प्रणत हो जाना, समर्पित हो जाना। भगवान का यदि हम पहले हृदय में स्थान देंगे, भगवान भी अपने हृदय में स्थान देंगे, वहीं से भाग बदल जाती है, और कोई उपाय नहीं है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा सरस्वती च धन्या नतंत्र स्वर्गे पितरो पितेषाम एषाम कुले जन्म श्री रामदासा, कि उसी की माँ धन्य हो जाती है, उसके पुरखा स्वर्ग में नाचते हैं, जिसके कुल में भगवान का भक्त हो जाता है, जिन उसकी माँ धन्य हो जाती, धरती धन्य हो जाती। तो जितने भी केवट के पुरखा मरे होंगे या फेंके गए गंगा में या फूके गए गंगा में, लोग कहते हैं गंगा फेंकने फूकने से स्वर्ग होता है, सब बीचे मटके रहे, पद पखार जल पानी करी, आप सहित परिवार पितर पार करी, प्रभु पुनि गयो मुदित लय पार, पहले पुरखन का पार किया तब भगवान का पार किया। तो भगवान का जब चरण पकड़ता है कोई भी, तब पुरखा पार होते। कहते हैं कि किसी घर में भगवान का भक्त हो गया, सात पीढ़ी पुरखा तर जाते हैं। तो इसलिए बारी मथे घृत हो बरु सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, ये सिद्धांत है। तो भगवान का हृदय में स्थान दे, भगवान का भजन करे, तभी भाग बदल सकती है। ज्योतिष भी वो तो इसलिए, और उससे कुछ ना होगा बाहर से। तो इसलिए भाग केवल बदलती है सदगुरु का ध्यान, ओम का जप करने से। तस् वाचक प्रणवा तत् जपस तदर्थ भावना, कि ओम का जप करना है, ओम स्वरूप जो हो गए ओम इत्याक्षर ब्रह्म विहारण माम स्मरण, तो सदगुरु का ध्यान करना है, बस भाग का परिवर्तन बदलाव वहीं से होने लगता है। और वैसे अगर देखा जाए तो बहुत से होते हैं, बताते तो सब हैं और करते क्या है, का होता है, बहुत से लोग ठगे भी जाते हैं इस ज्योतिष के पीछे। एक कोई था पा गया था लॉटरी, वो दर्जी था, वो तो वो बेचारा बहुत परेशान हो गया। उसकी घरवाली, क्योंकि हार्ट का बीमारी आ रहा, घरवाली सोचा यदि हम बता दें तो मर जाएगा, 10 लाख रुपया की लॉटरी थी। तो पंडित से कहा, पंडित रहे ज्योतिषाचार्य, कहा ठीक है हम कहा देंगे, मरने ना पाएगा, चलो अच्छा। तो फिर वो गए पंडित जी, शाम गए पंडित जी, सोचे एक बता दे 10 लाख मर ना जाए। तब पंडित सोचे सहाते सहाते बताएं, 1 लाख से शुरू करें। पंडित जी बोले हनुमान जी की कृपा से, भगवान की दया से, टेलर जी तुमको 1 लाख रुपया मिला है लॉटरी में। वो थोड़ी से चौंका, जज का कहा यदि पंडित जी हमको 1 लाख रुपया मिला है लॉटरी में तो 50,000 हम तुम्हें दे रहे हैं दान में। पंडित का हार्ट फेल हो गया, मर गए वहीं दरिया। उन्हें नहीं उम्मीद थी कि आधा हमको मिलेगा, वो इसलिए मर गए, चिंतक में हार्ट फेल हो गया, कि 10 लाख कहे होते 5 लाख मिला। तो तो खुद तो दूसरे का वैकुंठ बतावे आप नरक में सर का कोई सफा ना देखा दिल का, तो दूसरे तो बताते हैं और खुद वो करते हैं। बहुत जगह दुकान हम देखे शहरों में, तमाम अतरा पत्रा लिए बैठे रहते हैं और लिखा रहता है बोर्ड में इतना पैसा दो, ये बताएंगे वो बताएंगे, लोग देते भी हैं। तो जब इतना वो सब जानते हैं तो अपने भविष्य देख लें। तो सब का अर्थ होता है ठगाई का रुपया, बस रुपया होना चाहिए, रुपया मिले कैसो मिले, बर मरे चाहे दक्षिणा, वो बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। भरद्वाज आश्रम में जब भारत पहुँचे थे, भरत जी सोचने लगे वो भरद्वाज बहुत बड़ा राजपाट त्याग करके आए हैं, पैदल आ रहे हैं, झलका झलक ही पायन कैसे पंकज ओस कोस कर जैसे, पायन में ऐसा झलका झलक रहे थे जैसे कि कमल चमकत हो, ओस में ओस पड़ जाए कमल के बूंद में, कमल के फूल में ओस पड़ जाती कैसा चमकता है। तो कमल भी ला वो लाल रहे होंगे भरत के पांव, वैसे झलका झलक रहे थे। भारद्वाज सोचे इतनी बड़ी राजपाट छोड़ के इतना सुकुमार आ गए पैदल अपने आश्रम में, उन्होंने कहा कि आज रुक जाएं। जब रुक गए तो कहा इनका श्रम कैसे दूर हो, थकावट कैसे दूर हो, कि जितनी चिंता थी राम के बिरह में दुखी थी सब दूर हो जाए। तो महात्मा थे भारद्वाज, सब वो समझ गए, सुनो भरत हम सद सब शुद्धि पाई कि हमें सब पता है हम को, यानी भरद्वाज बोले तो बिना बताए सब जान गए और कहे कि रुक जाओ, रुक गए। अब भरद्वाज सोचे कि ऐसा कोई उपाय करें हम कि जैसे हो तैसे ऐसे बढ़िया से रहें। तो अब वैसे उन्होंने रिद्धि सिद्धि का आह्वान दिए, रिद्धि सिद्धि पहुंच गई और कहा का आज्ञा है, कहा ऐसा भरत की पहुनाई करो, स्वागत करो। तो रिद्धि सिद्धि अब भरद्वाज मुनि के आज्ञा का पालन करने में लग गई। अस कही रचे रुचिर गृह नाना जे बिलोक बिलखा ही बिमाना, भोग विभूति भूरी भर राखे देखत जिन्हें अमर अभिलाष है। ऐसा रिद्धि सिद्धि घर बना दिए, ऐसे संरचना किए घर का कि कोठा ऊपर कर पर कोठा तमाम, उसे देख करके पुष्पक विमान लज्जित हो जाता था। आज पुष्पक विमान भी एक प्रश्न है कि हजारों आजकल देखे सवारी रेलगाड़ी के ऊपर ओवर दो चार छत में बैठे रहे भरे रहे लटके रही है, बस में सोई हवाई जहाज में रेक का टम्पू सब में ओवर है। अब पुष्पक विमान में लाखों करोड़न बढ़ जाए तब भी एक सीट खाली, 10 बैठ जाए तब भी एक सीट रिजर्व रहती थी। ऐसे उन्होंने घर बना दिया रिद्धि सिद्धि प्रयाग में कि जितनी सेना थी भरत की और सब समा गई उसमें और तब भी एक कमरा खाली था। ऐसा है कहीं? अब ऐसा पुष्पक विमान की उपमा दी गई। हाँ जे सुख सपने उस सुरपुर नहीं, और सूरपुर में यानी देवलोक में वो सुख सुविधा नहीं थी, एकदम 5-star होटल से बढ़ गए। बहुरी सब परिजन भरत कहूँ मुनिया से आयस दीन, विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल की। और कहा कि आप सब लोग इसी में निवास करें। ऐसा एक विस्मयदायक उन्होंने चमत्कार की भारद्वाज कि सब अयोध्यावादी विस्मय में पड़ गए वो तप के प्रभाव से, कि जितने लड़के बच्चे वो मिलिट्री वाले सब छोड़ के आए थे वो घरों पहले से पहुंच गए। अब इतना बहुत से लोग सुखी थे कि अब हम न जाएंगे चित्रकूट, न लौट के जाएंगे अयोध्या, अयोध्या बस यही रहेंगे, सबसे अच्छा सुख सुविधा यही है। और ऐसे बढ़िया घर में भरद्वाज, वो भरत जी का कैसा ना रहा होगा, किंतु भरत जी वैसे को वैसे कोई परिवर्तन नहीं। जैसे एक चकई चकवा पक्षी होते हैं, दिन डूबे के बाद इस पार उस पार हो जाते हैं रात में और सुबह फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। इसी प्रकार से संपत्ति चकई, सारी संपत्ति भरद्वाज की चकई के समान, भरत चक मुनि आयस खिलवार ते निश राखे पिंजरा राखे भाव अनुसार उस पिंजड़े में जैसे रहे कि जैसे जबरदस्ती रात में चकई चिको को बंद कर दे छटपटाए कब हम भागे यहाँ से इस पार उस पार हो जाए उसी प्रकार से अब छटपटाते रहे। तो भरत जी का तो लाखों गुणा ज़्यादा दुख रहा वो घर में सब सुखी थे। विधि विस्मयदायक ब्रह्मा जी का चक्कर में डालने वाला आखिर कौन सा वो था, उन्होंने तप बल कर दिए यही सब किए। तो जो महापुरुष होते हैं तो ब्रह्मा का विस्मय डाल देते हैं, उनके लेख का मिटा भी देते हैं। पंडित एक रहे उनके दूठे रही लड़की और रहे वो ज्योतिषा चार, एक लड़की के उन्होंने भाग्य में ये देखा लिखा लिखा था कुंडली बनाए कि इसका जब ब्याह हम करेंगे तो विधवा हो जाएगी, उसी दिन मंडप के नीचे सांप काट लेगा मर जाएगी। दूसरे के भाग में लिखा था कि 100 साल सुखपूर्वक जिएगी, दूसरे नंबर की छोटी वाली सुखपूर्वक यानी जिएगी दाम्पत्य जीवन। पंडित जी बहुत बेचारे दुखी थे क्योंकि बड़ी का ब्याह कर दे विधवा हो जाए, फिर छोटी वाली के नहीं करते थे कि बड़ी का हो तो छोटी वाली का, बड़ी के ब्याह कर दे विधवापन देखें, ब्याह नहीं होता तो बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई तो एक महात्मा पहुंच गए उसके घर में, महात्मा देखे हो गए पूछे पंडित ब्याह क्यों नहीं करते, बिटिया बड़ी बड़ी हो गई सयानी इनका ब्याह कर देते कहीं। तो बताए पंडित जी कहे ऐसी ऐसी बात है महाराज, हमारे ज्योतिषाचार ऐसे ऐसे कुंडली इनकी बनाए हैं तो ऐसे ऐसे झूठा होता नहीं, अब क्या करें, जितनी हम कुंडली बनाए सब अक्षरशा सत्य होती है। तो वहाँ कहे आप कोई उपाय बताए, तो जहाँ पर न ज्योतिष काम देती न गणित काम देता न खगोल न भूगोल, अब महात्मा एक ठे उपाय बता देवा करते हैं कुछ म कुछ कुछ हो समस्या का समाधान, जो यदि संत होते हैं तो, अगर वो संत नहीं हैं है संत भेष में तो उर्झा दे है। और उन्होंने कहा ऐसा करो पंडित जी हमारी बात मानोगे, कहे बिल्कुल आप जो कहोगे वही मानेंगे समर्पित है हम, कहे ऐसा करके कि एक लड़का ढूंढो हट्टा कट्टा और एक के लाल साथ दोनों को तुम ब्याह कर दियो, मर जाई तब वो ब्रह्मक बात झूठी जिएगा तब वो दोनों के भाग एक कई में लड़ाई, फिर देखे ब्रह्मा का करता है। अरे कहे महाराज आप तो बहुत अच्छी बात बताए, ये तो हम सपने में नहीं सोच पाए, कहे आप कृपा करके यहीं विराज हैं पंडितान से कहे सेवा करो इनकी तुम, अब हम जाते हैं 10 दिन में आए लौट गए। गए 2-4 जगह, एक लड़का रहा उसकी माँ अंधी थी तो ब्याह के लिए तरसत रहा, ब्याह हो जाता तो हमारी माँ की सेवा करती। पंडित उससे कहे क्योंकि बहुत दिन का वह परती पड़ा रहा लड़का वो उससे कहे दो यहाँ कहे दो नहीं 3 तैयार हो गया। अब जब ब्याह तय हो गया बारात आई तो अब ब्रह्मा जी गए विष्णु भगवान के पास, कहे महाराज एक महात्मा ऐसा अड़ंगा लगा दिए कि लगता है हमारी लेखनी झूठी हो जाएगी तो विधि का विधान पलट जाएगा, अब ब्रह्म पद से हम गिर जाएंगे, आप कृपा कर दे। कहे कहा कहे ऐसे ऐसे कहे अब वहाँ पर संतों का काम है हम भी भाई नहीं एम हस्तक्षेप कर सकते, कहे चलो शिव जी के पास, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इज्जत का सवाल है, तीनों सलाह किए कहे अच्छा चलो चला जाए एक उपाय हम सोच लिए। ब्रह्मा जी बोले विष्णु भगवान कहे चलो चला जाए नौवा नाइन और पंडित का फोड़ा जाए तो ब्याह सलट जाए, कहे अच्छा ठीक है। विष्णु भगवान कहे ब्रह्मा जी से तुम बन जाओ 9 हम बन जाए पंडित अये बन जाए नौवा शंकर जी। तो गए नौवा पंडित 9 के बुद्धि में प्रविष्ट हो गए तो सबसे पहले 9 रोने लगी लड़की के माँ के सामने, कहे क्यों रोती हो, कहे कहा बताए तुम्हारी लड़कियों के दोनों के भाग फूट गई, अब लड़की थोड़ी कैसे गया गई गुजरी है कि कौनों कूड़ा कट कर है फेंक दे चाहे जहाँ, कहे कहा है कहे वो लड़का का मिर्गी आती है जिसके साथ ब्याह कर रहे हैं दौड़ा आता है, कहे कौन कहा कहे नौवा हमें बताए थे गए तो थे भी तिलक करने, नगुआ से पूछे कहे रे बहुत बेमतलब का है, वो तो शंकर जी थे उसमें, ब्रह्मा जी नाउन मत थे, वो उसमें बढ़ा के और बता दिए हमारी बात झूठे पंडित जी से पूछ रहे हैं। तो जो पंडित थे उपरोहित जिनको ब्याह कराना था उनके कुल गुरु उपरोहित वो थे, उनमें विष्णु भगवान थे, और बढ़ा चढ़ा के कहे कि अरे आप बहुत बेकार है, उसका ग्रह नक्षत्र सब बेकार, दौड़ा आता है, मिर्गी आती है, डायबिटीज है उसके, ब्लड प्रेशर है, कई बीमारी हैं जितनी होनी चाहिए, अब मरे कि तब मरे। अब लड़की की माँ जो है कोठरी में बंद कर दिया लड़कियन का कि हम अपने बिटियन का जीते जी ब्याह ना करेंगे इसके साथ। अब कहे बर वधु इकट्ठा करो, ब्याह होना चाहिए मंडप के नीचे। तो गए वो पंडित जिनकी लड़की थी, लड़कियों का बाप, वो रो रही थी, पंडिताइन कहे हम ना ब्याह करेंगे ऐसे ऐसे चाहे मर जाए। कहे बात क्या, कहे ना उन ऐसे कहा पंडित कहा न वो कहा, ये बहुत खराब है लड़का, बेकार है, इसे मिर्गी दौड़ा दुनिया का सब बीमारी है इसके पास, और देखे वो तो हट्टा कट्टा स्वस्थ लड़का 30 साल का। कहे कौन कहा बताए, तो महात्मा से कहे कि महाराज हमारा घरवाली बहुत बिगड़ गई, नाराज है, न मालूम कौन चुगली कर दिया कि ना उन कहा पंडित कहा ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने ध्यान से समझ गए कि इसमें देवताओं का हाथ है। कहे हमारा बात मानी हो, पंडित कहा बिल्कुल मानेंगे, सिर का तो काट के दे दिया। कहे एक बाँस का डंडा तुम काट लियो, कहे आओ, कहे नौवा का मारो, ना उनका संकोच मत करो, पंडितों का मारो तुम। अब करे लगे पिटाई, तो सब भगे देवता उन्हें छोड़ छोड़ के उनका अंतःकरण सब वो तो शुद्ध हो गए। कहे अरे एकदम लड़का सही, कौन कहे हम कबो नहीं कहे एकदम सही है। अरे कहे पंडित हमें क्यों मरते, बुढ़ापा पंडित हम मर जाएंगे, हम कब कहे लड़का एकदम सही है, सब कहने लगे एकदम लड़का सही है। ब्याह होने लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश गए गांव के बाहर, हफत रहे हैं, कहे कहो ब्रह्मा जी कहे कहा महाराज ब्याह हो रहा है, हमारी बात झूठी हो जाएगी। ब्रह्म वो विष्णु भगवान बोले कि हाँ देखो, जिसके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच जाते हैं उसका काम न होने का होई तब हो जाई। अरे कहे महाराज पहले बताए होते दो डंडा ऊपर से मार खा गए। तो फिर ब्याह हुआ तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी जिसे कहा गया है तो तीन शरीर होते, कारण सूक्ष्म स्थूल, तीनों शरीर से जो परे हो गए हों, तुरीय अवस्था में स्थित हों, उन्हें कहा गया है शिव। और शिव उन्हीं को सदगुरु कहा गया है, वह एक स्थिति है, पूर्वे सामत गुरुवे काले नान उच्छेदात, काल से परे हैं, गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए शंकर भगवान को आदि गुरु कहा गया है। तो गुरु एक स्थिति है, वो अनादिकाल से है, वहाँ तक जो पहुँच गया उस स्थिति को पा लिया, सब सदगुरु वो शिव स्वरूप होते हैं। तो उनका चिंतन और उनके स्वरूप का ध्यान करना, बस इससे भाग्य मिट जाती, कई सौ कुसंस्कार हो। तो कोई भी साधक जब भजन में लग जाता है, भजन करते करते प्रेम ही प्रयाग है, और भगवान के प्रेम में जब वो डूब जाएगा, भाव के साथ भजन में लग जाएगा, तो ये बीच में एक ठे आती है स्टेशन है रिद्धि सिद्धि। भजन ही भरद्वाज है, भजन की जानकारी जगबालिक। और साधक भजन में लग गया तो ते समाधव उपसर्गा भी उत्थाने सिद्धया, ये समाधि काल में सिद्धियाँ आती हैं कि तू उतने बाद है जितना काम क्रोध लोभ। तो बहुत से होते हैं उसमें फंस जाते हैं, यदि भाव है प्रगाढ़ भगवान में तो वो छटपटाता रहेगा, उसे त्याग कर आगे पहुंच गया, फिर वास्तव में परम सिद्धि जिसे कहा गया है भगवान की प्राप्ति, भगवान का ध्यान हो जाए, रामराज बैठे त्रैलो का, वहाँ सब संस्कार सब समाप्त हो जाते। नव ग्रह मारी रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाशी, सब ग्रह नक्षत्र सब समाप्त हो जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हुआ ना, अब फिर दे दे, फिर निर्णय कर दे। एक जगह नाच हो रहा तो एक अंधा गया था, एक बहिरा, तो अंधा का है गाना नाच पर नाच कम, बहिरा का है नहीं नाच आज हुआ है गाना कल होगा, उसे सुनाई नहीं देखा देता। तो इसलिए अब इसका उत्तर कल होगा। हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की, दूसरे ग्रह। हाँ बस हो गया लाओ। अच्छा हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान के विषय में है कि रूप कैसे रूप रास है कोई एक चौपाई, कि रूप रास किम कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, हाँ श्याम गौरी किम कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, कि जिन्होंने भगवान को देखा है आँख, अब उसके बाणी नहीं है कि वो बता सके। बाणी बता सकती है किंतु उसके पास आँख नहीं है, इसलिए भगवान को अनिर्वाच्य कहा गया है कि मन बाणी से वो परे हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों के द्वारा उन्हें नहीं सोचा जा सकता, नहीं समझा सकता। तो ये कर्तव्य ही केवट है, कैसे कुसंस्कार हो और कैसे हो, जो कर्तव्य के साथ कोई भी है भजन में लग गया भाव के साथ, तो जितने ये पुण्यमयी प्रवृत्ति छिपी हुई हैं हृदय में, गुहराज निषाद हृदय ही एक गुफा है, और कोई भी चल देगा भगवत पथ में, साधन पथ में, तो जितनी पुण्यमयी प्रवृत्तियाँ दबी हुई हैं वो सब जागृत हो जाती हैं, भजन में सहायक हो जाती हैं। और फिर ये नियम ही नाव है, कर्तव्य ही केवट है। नियम होते हैं पांच, सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। नियम के साथ धोना माने ध्यान करना है, धोना है अंतःकरण को। और एक है कंठ कूपे क्षुद्धि पिपासा निवृत्ति, कि कंठ में एक ऐसा कुआं है उसमें संयम करने से भूख प्यास समाप्त हो जाती है। तो ये कंठ ही कठा होता है, कंठ माने स्मृति, कंठस्थ से कंठ बना है, भगवान विस्मित हैं, वो स्मृति में आ जाए, ध्यान में आ जाए। तो जितने भी अतीत के संस्कार हैं वो सब तारातारण हो जाते हैं, भव से पार करने वाले हो जाते हैं। और भगवत पथ में जितने भी हैं बाधाएं, उनको सबको पार करते हुए मन बुद्धि चित्त का कूटस्थ हो जाना, मन चित्त का कूटस्थ चित्रकूट पहुंच गया, तो वहाँ भाग उदय हो जाता है। इसलिए ज्योतिष जो है, जो खगोल है, विज्ञान है, विज्ञान भी अब खोज कर लेता है, इसके पहले ज्योतिष विज्ञान भारत की खोज है। और ऐसे ऐसे बहुत से थे विद्वान की रात भर जागते थे, देखते थे नक्षत्र कि कौन नक्षत्र कब डूबता है, कौन तारक कब डूबती है, और फिर उन्होंने सब लिखते थे। तो ये ज्योतिष जो बताते खगोल, ये तो सब सत्य है, लेकिन उसका समझना गणित है। गणित जैसे कोई भी है जोड़ की दो दो चारे तो होता है, दो दो चार ही होता है। कोई ने पूछा था मनमोहन जी से, कहे दो दो कितना होता है, तो कहे चार मनमोहन जी प्रधानमंत्री। पूछे वाला कहे नहीं आठ होता है, कहे कौन कहता है आठ होता है, कहे सोनिया जी, कहे हाँ हाँ तब होता होगा, होता होगा। तो गणित है तो वो तो सही होगी, लेकिन दबाव बस, ये पैसे के दबाव बस लोग उसका दुई दुई आठ कर देते हैं कि हाँ हाँ तुम सही है, तुम्हारा ज्योतिष ये हो, लेकिन वो एक गणित है, वो तो अकाट्य होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा, कब वो बीसन साल के निकाल देते हैं। तो ये जो है सत्य तो होता ही है, बहुत पहले की बात है कि घाघ पंडित रहे और मौसम के विषय में बहुत बड़े पंडित थे, जयपुर में रहते थे, जयपुर में उनका आदर नहीं हुआ, वहाँ से चले आए, आए धारा नगरी में राजा भोज की राज थी, वहाँ आए तो वहाँ भी सूखा पड़ा था, 12 पंडित अपने जिद पर थे कि इस साल पानी नहीं बरसेगा। घाघ पहुंच गए, वो कहे हमारी ज्योतिष कह रही है पानी आज मध्य रात्रि को बरसेगा, 12 बजे रात में। अब शर्त तो लग गई। राजा भोज कहे यदि पानी बरस गया तो तुमको राज पंडित घोषित कर दिया जाएगा, 1,00,000 रुपया इनाम, और ये जितने भी पंडित हैं हमारे यहाँ भोजन भट्ट, इनको सबको निकाल देंगे। यदि नहीं बरसा तो तुमसे 2,00,000 रुपया जुर्माना। शर्त लग गई। अब घाघ सोचने लगे कि हमारा अनुमान ज्योतिष और ये सब कह रहा है पानी बरसेगा, लेकिन बाहर भी हम थोड़ी से घूम लें। तो बाहर गए, देखे तो कलसा का पानी गर्म हो रहा था। कोई किसान कलसा वो पीतल वाला रखे रहा और वो पानी छुए तो गर्म था। अब बादल छाया था आसमान में, पानी नहीं बरस रहा था पानी, लेकिन गर्म था कलसा का। चिड़िया धूर नहा रही थी, गधा कान लटकाए खड़ा था। तब घाघ ने कहा, चींटी अंडा लेके जा रही थी, कलसा पानी गर्म हुए चिड़िया नहावे धूल, चींटी ले अंडा चली तो बरसे भरपूर। कि ये जितना है सब सगुन, तो जितना पंडित लोग जानते हैं ज्योतिष, उससे ज़्यादा जीव जानते हैं छोटे छोटे, सब एक से एक बढ़ के होते हैं। उनका पंडितन वाला झूठा हो जाएगा, लेकिन जितने जीव होते हैं छोटके, चींटी फींटी मटा पंछी, ये सब जान लेते हैं भविष्य वाली बात, सावधान हो जाते हैं। आंधी आना है कुछ आना है पहले सब समझ लेते हैं, बताने भी लगते हैं, लोग नहीं समझ पाते। तो आगे गए तो वहाँ एक लड़की थी, और लड़की जो थी उसकी थी पासी की, नाम रहा भड्डरी। अपने पिता से कह रहा था कि नाले के उस पार से सूरज इसी पार ले आओ, वहाँ यदि रात में रुक गए तो पानी बरसेगा, चारों तरफ से नाला है बढ़ जाएगा, तुमको खाना पीना कौन पहुँचाएगा। कहे तुम क्या जानते हो पानी बरसेगा, आखिर बरसे तो पानी, हम चाहे मर जाएं, कैसे जानते हो पानी बरसेगा। कहे टिटिहरी जो है अंडा लेकर के ऊपर की तरफ जा रही है, इससे लगता है पानी बरसेगा। घाघ सोची ये भी जानती है, इसको भी ज्ञान है इस विषय में। फिर कह दिए ललकार के पानी बरसेगा, बस बरसेगा। फिर बरसा आधी रात के पानी, तमाम पानी बरस गया, बहुत विकट बरसा। तो वहाँ फिर उन्होंने राजा भोज ने रख लिए। तो नवरत्न पहले राजा भोज के सभा में थे, एक कालिदास थे, एक घाघ पंडित थे, एक और मान सिंह नाम का था, एक मान सिंह जयपुर वाले नहीं एक दूसरा था, सबके अलग अलग किस्सा है। तो नव थे उनके, उनकी नकल करके फिर अकबर ने भी नवरत्न बनाया, लेकिन उसके बड़े ठोस थे राजा भोज के नवरत्न। फिर पानी बरस गया, वो राज पंडित हो गए घाघ। फिर सोचे उस लड़की के साथ हम ब्याह कर लें तो बहुत वो सहायक होगी, उसके भी वही गुणधर्म है जो हम जानते हैं। ब्याह कर लिए उसके साथ, उसका नाम पड़ा भड्डरी। तो भड्डरी का उसका दोनों का मिला हुआ है। अब मौसम के विषय में बहुत से हैं कहावतें उनकी घाघ की, कि क्षण पुरवैया क्षण पश्याओ, क्षण क्षण बहे बबूरा भाव, कहे घाघ सुन भड्डरी बरदा भीतर लाओ। कि पानी बरसेगा, बादल है सावन के महीना, चारों तरफ से हवा चल रही तो घेर घार के पानी लाती है, ऐसे ऐसे। तो बहुत से अब भी हैं सब समझने वाली बात है। तो ज्योतिष तो सही होती, ज्योतिष एक गणित है, और जो उस गणित को सिद्ध कर लेता है तो गणित तो सही ही बताएगा कि 4 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, भाग गुणा जो कुछ भी है, तो इसी प्रकार से है। और धर्म को भी लोग जो है, धर्म ठोस है, धर्म एक है, ये तमाम जो बना लेते हैं वो धर्म नहीं है, वो धंधा हो याद है। धर्म एकमात्र परमात्मा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य भगवान है, उनके पाने की विधि जो है धर्माचरण है, एक है। ठीक इसी प्रकार से भगवान सत्य है, इसी प्रकार से ज्योतिष भी है, किंतु भजन में लग जाए, भगवान का भजन करें तो वो जो कुछ भाग्य में लिखा रहता है, कर्म में जो बताते हैं लोग, सब कट भी जाता है। तो एक मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है, जैसे वो कर्म करता है वैसे भाग बनती जाती है। अच्छा कर्म करोगे अच्छी भाग, बुरा करी हो तो बुरा। वो क्रम सा ऐसे ऐसे होता रहता, क्रम लगा रहता है। तो हाँ, तो एक जैसे है बताए, एक ऐसा था कि दक्षिण भारत में विजयनगरम स्टेट, वहाँ का एक बहुत बड़ा चोर था, उसका नाम था मनिया चोर। इतना विकट चोर था कि उससे सब त्रस्त हो गए और सब संपत्ति ले ले पाए घर में धरा। चोरन के यहाँ कहाँ संपत्ति कहती, फिर वो जहाँ कहे तहाँ पहुँच जाता रहा। वो सोचा यहाँ हम बहुत चोरी किए, हम जाते हैं धारा नगरी में चोरी करेंगे, वहाँ बहुत समृद्ध थे धारा नगरी। कहें अब कैसे जाए, नाम जद चोर था वो, चल दिया। तो रास्ते में एक गणरिया मिल गया, वो भी भेड़ लेकर के बरसात में जा रहा था धारा नगरी कि वहीं के जंगल में चराएंगे वहीं रहेंगे। तो उसके साथ में मनिया चोर हो लिया। तो आगे गया, एक रात रुक गए, वो भी बताया कि हम भी साथी हैं, हम भी वहीं चलते हैं धारा नगरी, हमारा कुछ काम है। तो वहीं भोजन पानी दोनों बनाए, गणरिया वो भेड़ ओड़ बैठा दिए वहीं पर, और थे उसके साथ में लड़के बच्चे गणरिया के। सुबह जब हुआ तो एक लोमड़ी कुछ बोल रही थी, मनिया चोर गया उसके कान में कुछ कह आया। तो गणरिया कहे यार, तो वो लोमड़ी से क्या बातें कर रहे थे आदमी जैसे। कहे यार, वो लोमड़ी कह रही थी कि 1000 असर भी इसके है, घोड़ी के पलान में सिए है। तो हम लोमड़ी से कह दिए कि हम इसके साथ ही हैं और इसके साथ विश्वासघात न करेंगे। तो वो सन रह गया कि अरे बाप रे, तो सर वो नस नस के बाद जाना था। वो गणरिया कहा गया कि नज़र बचा के घोड़ी के पलान से सरफी निकाल के 1000 अपने कथरी में सी लिया, जिसको बिछाता था। फिर एक रात रुक रहे, सुबह एक सियार कुछ बोल रहा था, मनिया चोर गया उससे भी कुछ बातें किया। तो उसे शंका हुई, कहे आज उससे क्या बातें कर रहे थे। तो कहे वो सियार कह रहा था कि तुम उसका विश्वास करते हो लेकिन गणरिया का विश्वास तुम्हारे ऊपर नहीं है। असरफी वहाँ से उठा कर पे कथरी में सी लिया। गणरिया कहे लगता बचेगा नहीं, ये साल लई ले, ये बताओ हुआ तक के बाद जाना था। तीसरे दिन धारा नगरी के सीमा में पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए धारा नगरी में, आप गांव के बाहर उसने भेड़ कर दिया, तब मनिया बता दिया कि इस बात को किसी से बताना मत, हम मनिया चोर है। और गणरिया उसके नाम को सुन रखा था। मनिया चोर ये भी समझ गया कि इतनी बड़ी बात को ये पचा भी नहीं सकता, क्योंकि बात पचाने में भी बहुत बड़ा संयम लगता है, कोई भी गोपनीय बात जल्दी कोई पचा नहीं सकता। तो उन्हें पर माताओं के मन में तो एकदम में नहीं पचा था। कोई बात फैलावा कहो, कोई औरत से कह दे, बस होगा बिना और तार का बेतार कहाँ पहुँच जाए बात। वो गणरिया किसी से कह दिया, वो दूसरे से कहा, वो दूसरे पूरे शहर में वो बात फैल गई, जैसे पानी में तेल डाल दो पूरे पानी में फैल जाएगा तुरंत। तो राजा भोज भी तलवार ले करके अब घूम रहे थे कि मनिया चोर आ गया, कोई दुर्घटना न कर दे। तो सिविल ड्रेस में राजा भोज तलवार ले करके घूम रहे थे, सकरी गलियों में मनिया चोर भी गया, ढूंढ रहा था इधर उधर। सामने राजा मिल गए तलवार लिए, राजा पूछे कौन, तलवार निकाल दिए मनिया चोर पैतला बांध के और सीने में लगा दिया कटार राजा के। राजा सोचे इधर उधर करेंगे तब तो मार देगा, कहे भाई मारना मत। मनिया चोर कहे तुम कौन हो, तब राजा बोले आ हम इस राज के एक मामूली चोर हैं, हम सुने हैं कि मनिया चोर हमारे राज्य में आ गया है, कहीं उसका हमारा साथ हो जाता तो मशहूर है चोर, हम भी कुछ कमाई कर लेते उसके आड़ में। तो मनिया कहे हम ही तो चोर हैं। मनिया चोर, अच्छा चल बताओ इस शहर का सबसे धनी आदमी कौन है। तो ले गए एक सेठ रहा, नगर सेठ। मनिया भीतर उसके घुसा लौट आया, कहे ना चोरी करेंगे। कहे क्यों, राजा पूछे सबसे बड़ा सेठ यही है। कहे अरे यार वो एक दमरी का हिसाब कर रहा है दिया जला, एक दमरी माने एक पैसा से आधा। उसकी घरवाली कहती भोजन कर ले, कहता है एक दमरी का हिसाब जब तक हम न कर लेंगे तब तक हम खाना न खाएंगे। बताओ एक पैसे के लिए इतना तेल जल रहा है, भूखन मर रहा है, लाख दो लाख निकाल लें सवेरे मरे मिली तो हमें हत्या में होगी, हम ना पैसे चोरी हम नहीं करते। राजा कहें बड़ा धर्मात्मा ही सर हुआ तब तो चोर होते। राजा ले गए, एक जौहरी था, हीरा का बहुत बड़ा जौहरी था उसके घर में। मनिया घुसा तो हीरा मोती कीमती कीमती नीलम पन्ना सब ले करके नग बाहर रखता था, चद्दर फैलाए राजा बैठे थे रखवारी में। एक हड़िया लाया उसे चखा मनिया चोर, अब पूरा चदरा लेके फिर वही रखी आया जहाँ से लाया था। कहे चलो राजा से कहे चलो, कहे करे वो माल सब रख क्यों आए। कह रिया वो धोखा से नमक के रही हड़िया हम चाट लिए, अब जिसका हम नमक खाते हैं उसके साथ विश्वासघात नहीं करते। राजा कहे चोर होते सार इतना बड़ा धर्मनिष्ठ है कि हम भी नहीं इतना कर पाते। मनिया चोर कहे राजा किया ले चलते उनके यहाँ, हम चोरी करें ना पाप न पुण्य, दुनिया के लूट घसोट के रखे हैं। राजा ले गए अपने यहाँ, कुत्ता भूख रहा था चोर चोर चोर, कुतिया कहा चुप रहो राजा मिले हैं। मनिया चोर आया पैर पकड़ा, आप जैसे साथी पा करके हम धन हो गए। राजा पूछे करे सरवा तू कैसे जाने हम राजा हैं। कहे हम चोर है वर नहीं है, हम पशु पक्षी के भाषा का ज्ञान रखते हैं। तुम्हारा कुतिया कह रही राजा साहब है। राजा बोले इतना तुम्हारे पास गुण है भाई तो चोरी क्यों करते हो, हमारे यहाँ तुम रहा करो आज से। और उसे सेनापति का पद मिल गया। फिर उसने बहुत से राज का विस्तार किया, वही हुआ मानसिंह, मान सिंह उसका नाम पड़ा। वो भी एक रत्न था, ऐसे ऐसे है। तो इसलिए ज्योतिष जो होती है ये सही होती है, लेकिन ये भी एक विद्या है। 14 विद्या है उसमें, भगवान कृष्ण कहते हैं विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अब वो अध्यात्म विद्या तो है लोग जान नहीं पाते, लेकिन कोई जब आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं तब वो विद्या समझ में आती है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष भी है, वो भी शंकर भगवान के डमरू से निकली है। अब उसके लिए समझने के लिए संयम नियम होना चाहिए, तभी समझ में आता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो इसलिए ज्योतिष सही है, लेकिन उसका सदुपयोग करे तब, और दुरुपयोग करे तब तो ज्योतिष झूठ है। हाँ वो लोप हो गए। अरे आप है बम्बई वगैरह में कुकुर का पढ़ावते हम देखिए आए हैं। अब एक भालू है गांजा पिए थे को सिखाया है आखिर। हाँ तो ऐसे है उन सब लोग, विद्या लोप नहीं हुई। पहले ऐसा ऐसा मार दे बाण और आप शाम के पिया ही समझ, सुबह शाम दुई चलम लगाओ थे वो।